mawar kelantan saya sembahkan. Oh, kalaulah janji, kalaulah janji adik tepati, nyawa di badan, nyawa di badan saya serahkan. Oh, kalaulah janji adik tepati, nyawa di badan saya serahkan. Denganku cinta biru cinta orang, sedangku cinta disunting orang. Jeremy.